सके होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जानना कैसे दिल को समझाए दिल मानना। बातों को तेरी हम भुला ना सके होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं होके जुदा हम ना जुदा हो सके। Okay.